آخر میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا، سورہ یاسیہ کے اندر ہے کہ جالنا کالا شریعت فتبع، آخر میں ہم نے آپ کے لیے ایک خاص شریعت مقرر کی ہے، آپ اس کا اتباع کریں اور اسی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ تو یہ عقل حلال اور نیک اعمال کرنا، یہ ملت کے اصولوں میں یہ کلی اصول ہیں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو یہ فرمایا، کلو من الطیبات، اے اللہ کے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام دو۔ تو یہ طیبات سے کیا مراد ہے؟ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سیاہ سفید زرد سبز کا حکم نہیں دیا گیا، حکم یہ دیا گیا کہ جو چیز حلال ہو اس کو کھاؤ۔ حلال جس کو اللہ کے دین اور شریعت میں حلال قرار دیا گیا، کیونکہ الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ حدیث میں بھی صحابی نعمان ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ عرض کیا، حضور اگر میں اللہ کی وحدانیت کو مانوں اور نبوت کی رسالت کی گواہی دوں اور میں نماز ادا کروں، زکات دوں، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں، تو کیا مجھے نجات ملے گی؟ فرمایا ہاں، میں حلال کو حلال سمجھوں حرام کو حرام سمجھوں، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان مومن ہو نہیں سکتا۔ حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اگر گڈ مڈ کرے گا، خلط مرد کرے گا، مومن نہیں رہے گا۔ تو طیبات سے ایک تو حلال مراد ہے، حلالاً طیبہ، دوسری جگہ دونوں لفظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے کہ حلال اور پاک، اور یہاں طیبات کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ طیبات میں خود ایک تو حلال شریک ہے، اور دوسرا ہے کہ طیب کا مفہوم یہ ہے کہ پاک چیز ہو، ستھری چیز ہو، نفیس چیز ہو، جس کے اندر کوئی گندگی اور غلاظت نہ ہو۔ اسی لیے جب یہ سالن بدبودار ہو جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی ہوتا ہے بدبودار سالن، کیونکہ وہ طیب نہیں رہا۔ اور طیب کا مفہوم اس طرح ہے کہ وہ ستھری چیز ہو، نجس نہ ہو، نجاست والی چیز بھی درست نہیں ہے، اور حرام بھی نہ ہو۔ اور طیب کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی کا حق اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ مثلا بکری ایک ذبح کی ہوئی ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت یہ پاک ہے، لیکن فرض کرو کہ یہ گوشت کوئی چرا کر لے جائے تو یہ طیب نہیں رہے گا، طیب نہیں ہے، کیونکہ غیر کا حق متعلق چوری کا مال ہے، خیانت کا مال ہے، چھین لیا کسی سے، چھین کر، حالانکہ پاک چیز تھی، حلال بھی تھی، لیکن طیب نہیں رہی وہ، کیونکہ وہ چوری کا مال بن گیا۔ تو یہ چیز بھی داخل ہے اس کے اندر۔ تو طیبات کے اندر دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک تو حلال ہونا اور دوسرا پاک ہونا، ناپاک اور نجس نہ ہو اور حلال ہو، یہ چیزیں طیبات کے اندر آتی ہیں، کوئی حرام چیز نہ استعمال کی جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی حرام چیز استعمال کی جائے گی اس سے عبادت مقبول نہیں ہوگی، خون اس سے حرام کا پیدا ہوگا، ناجائز نہیں، جسم کی نشو و نما حرام چیز سے ہوگی، خدا کی عبادت قبول نہیں ہوگی حرام، لقمہ حرام کھانے سے۔ حلال طیب لقمہ استعمال کرے گا، کھائے گا، خوراک بھی لباس بھی، عبادت مقبول ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ عقل اور شرب کا فلسفہ بیان کیا ہے اپنی عظیم کتاب کے اندر حجت اللہ البالغہ کے اندر، فرماتے ہیں یاد رکھو، انسان کی سعادت ان چار خصلتوں پر موقوف ہے، اور انسان کی بدبختی اور شقاوت اس کے خلاف دوسری باتوں پر موقوف ہے. چار خصلتیں جن پر انسان کی سعادت موقوف ہے وہ طہارت، پہلا نمبر طہارت، طہارت کی صفت اور خصلت انسان کو حاصل کرنی چاہیے، اور دوسری ہے یہ اخبات، عاجزی اور نیاز مندی اللہ کے سامنے، تیسری ہے سماحت کے خصیص چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور چوتھی خصلت ہے عدل، عدالت، انصاف. ان چار خصلتوں پر انسان کی سعادت کا مدار ہے، اور اس کے خلاف جو چار باتیں ہوں گی ان پر شقاوت کا مدار ہے. طہارت کے مقابلے میں نجاست کوئی حاصل کرے گا تو وہ شقی ہو جائے گا، اخبات کے مقابلے میں جو شخص تکبر کرے گا وہ بدبخت ہو جائے گا، خصیص چیزوں کے پیچھے پڑے گا وہ بدبخت ہو جائے گا، عدالت کی بجائے ظلم و تعدی کرے گا تو وہ بدبخت ہوگا. یہ چار خصلتیں مدار سعادت ہیں، اور ان کی ضد چار خصلتیں مدار شقاوت ہیں. اور فرماتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ انسان کے اخلاق اور جسم میں سب سے زیادہ تغیر پیدا کرنے والی چیز وہ خوراک ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے. غذا سے انسان کے اخلاق پر فرق پڑتا ہے، اور انسان کے جسم میں بھی تغیر واقع ہوتا ہے. اچھی غذا، بری غذا، پاک غذا، ناپاک غذا کا اثر انسان کے خصوصاً ان چار اخلاق پر پڑتا ہے. اگر ناپاک اور نجس غذا استعمال کرے گا اس کے یہ اخلاق خراب ہوں گے، اور پاک اور طیب غذا استعمال کرے گا یہ اخلاق اس کے اچھے رہیں گے. یہ مدار سعادت اور شقاوت ہے یہ بات، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ پاک چیزیں استعمال کرو، یعنی حلال بھی ہوں اور ستھری بھی ہوں، گندی اور نجس بھی نہ ہو. اسی لیے غذا کے اندر اس چیز کا اہتمام کیا ہے سب سے زیادہ، گندگی جو ہے وہ ظاہری بھی نہ ہو باطنی بھی نہ ہو. مثلا غیر اللہ کی نیاز کی جو چیز ہے اس کے اندر باطنی طور پر گندگی پیدا ہوتی ہے. وہ ملت حنیفیہ کے امام اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر روحانی نجاست آ گئی ہے. غیر اللہ کی جو نیاز ہوتی ہے ظاہر میں تو کوئی مٹھائی ہوتی ہے یا ذبح کیے جانور ہی ہوتا ہے یا چاولوں کی دیگی پکی ہوتی ہے، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن باطنی طور پر اس میں نجاست واقع ہو جاتی ہے. اس کو وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو روحانیت کے مالک ہوتے ہیں، باقی لوگ تو کھا جاتے ہیں جیسے جانور گھاس کھاتا ہے اس کو کیا ہے. تو اس کے اندر کسی قسم کی نجاست نہ ہو. قرآن انما حرم علیکم المیتۃ، مردار کو کیوں حرام قرار دیا، خون کو کیوں حرام قرار دیا گیا، یہ بھی حرام ہے، خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا گیا، اور غیر اللہ کی نیاز کو کیوں حرام قرار دیا گیا. ان سب سے نجاست پیدا ہوتی، کسی سے ظاہری نجاست مردار میں، خون سے درندگی پیدا ہوتی ہے خون کو استعمال کرنے سے کھانے سے. درندہ جانور کس طریقے سے خون پی جاتے ہیں انسان، ایسے ہی اس خصلت سے یہ بات پیدا ہوگی. اگر یہ بہتا ہوا دم مسفوح اگر استعمال کیا جائے گا، یعنی شقاوت اور سنگدلی پیدا ہوگی انسان میں، اور غیر اللہ کی نیاز وغیرہ کھانے سے انسان کے اندر روحانی طور پر نجاست پیدا ہوگی، روح پلیت ہو جائے گی، دل پلیت ہو جائے گا، اور دل پلیت ہو جائے جیسے شرک سے نجاست ہوتی ہے، ظاہری نجاست تو نہیں ہوتی ہو. ظاہر میں تو ٹھیک ٹھاک ہے، چستہ لباس پہنا ہوا ہے، غسل کیا ہوا ہے. حضور کا بھی فرمان ہے انجاس الناس علی انفسہم، ان کی نجاست ان کی نفسوں میں پڑی ہوئی ہے، جی میں پڑی ہوئی ہے، روح ناپاک ہے، گندی ہے، شرک سے آلودہ. یعنی نفاق کو خدا نے رجس فرمایا، اور شرک کو بھی رجس فرمایا فاجتن وہ رجسا من الاوثان، بت پرستی کی گندگی سے بچو. یہ گندگی ہے، ظاہری گندگی نہیں ہے، دماغ کی گندگی ہے، دل کی گندگی ہے، روح کی گندگی، قوائے باطنہ کی گندگی ہے، وہ نجس ہو جاتی ناپاک. اور اگر انسان کا دل و دماغ روح ناپاک ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا حل نہیں رہتا، اس کے ذمے شقاوت آتی ہے، کیونکہ وہاں پاک ہو کر الا من اتلا بقلب سلیم، سلیم دل لے کر جائے گا. اسی کفر شرک نفاق کوئی گندگی والی چیز نہیں ہوگی، پاک صاف وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے گا اور اس کو سعادت نصیب ہوگی. تو یہ دو چیزیں ہیں اصل میں طیبات کے اندر، ایک حلال ہونا اور دوسرا پاک ہونا، دونوں چیزیں اللہ نے سارے نبیوں کو یہ حکم دیا اور یہی حکم سارے ایمان والوں کو دیا. کلو من الطیبات، ایمان والوں سے بھی اللہ نے یہی فرمایا قرآن میں، متعدد جگہوں میں یہ حکم اللہ نے دیا ایمان والوں کو. پھر حضور کا فرمان کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، خدا پاک ہے وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا. اور فرمایا جو شخص ناپاک اور حرام چیز کو حاصل کرتا ہے وہ اگر کھائے گا عبادت مقبول نہیں ہوگی، اور اگر صدقہ خیرات کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ جائے گا تو جہنم کا توشہ چھوڑ جائے گا. اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ حلال اور حرام کا امتیاز کرو، کوئی حرام چیز استعمال نہ کرو ورنہ ساری روحانیت برباد ہو جائے گی اور شقی بن جاؤ گے. سعادت کا مدار اس چیز پر، اس غذا کا اثر انسان کی ان اخلاق پر پڑتا ہے، اور ان اخلاق سے انسان میں سعادت کی شکاوت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ حکم دیا اے رسولو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو اچھا نیک اعمال انجام، ہمیشہ ان دونوں چیزوں کی پابندی کرو. سر دین عقل حلال صدق کے مقال، ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے دین کا راز اگر سمجھنا چاہتے ہو تو ان دو چیزوں میں سمجھ، ایک حلال پاک چیز کھانا اور دوسرا سچائی کو اختیار کرنا، صدق کے مقال. یہ دین کا راز ہے، اس کے اندر خلوت و جلوت تماشا ہے جلا، خلوت ہو یا جلوت ہو ہر جگہ، یعنی اللہ کی وہ صفت ظاہر ہونی چاہیے انسان میں، برابر ہونی چاہیے ہر جگہ. یہ ہے عقل حلال، بڑی بڑی بات ہے، یہ مدار ہے سعادت کا. اس پر امام حسن بصری سے منقول ہے، کشف الغمہ میں ایک روایت موجود ہے، فرماتی تھی کاش کہ مجھے خالص حلال روزی نصیب ہو کہ میں اسپتالوں میں جا کر بیماروں کو کھلاؤں، کیونکہ حلال میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سمجھیں، مشکوک حرام ناپاک چیزوں میں شفا نہیں ہے، حلال طیب، اور اسی کا پابند کیا گیا ہے. اور نیک اعمال انجام دینا، حلال کھانا، حلال کے راستے سے کمانا، نیک کام کرنا، یہ اللہ نے اس کی پابند. پھر صاحب یہ بھی بتلا دیا جو تم کام کرتے ہو، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں ہر چیز کو، میں جانتا ہوں. پھر نیت اور ارادے اور عزائم بھی اپنے ٹھیک رکھو، کسی قسم کا ریا بھی نہ آئے اور کوئی خرابی بھی نہ آئے، خدا تعالیٰ علیم کل ہر چیز کو جانتا ہے. فرمایا یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو، ہر خوف تم کو رہے، میری نافرمانی سے بچتے رہو. اللہ نے سارے نبیوں کو یہ حکم دیا اپنے اپنے دور میں، لیکن ہوا یہ کہ بعد میں جو آنے والے لوگ تھے فتقتو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھوٹ ڈالی انہوں نے، فتقتو پھوٹ ڈالی انہوں نے اپنے معاملے کی، اپنے درمیان زبرا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. زبر زبور صحیفے کو بھی کہتے ہیں، ورق کو بھی کہتے ہیں، ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں. زبر الحدید جیسا سورہ کہف میں لوہے کے ٹکڑے لاؤ، وہ سد سکندری میں جس کا ذکر آتا ہے. تو کیا لوگوں نے دین کو اور ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی خواہشات کو اس کے اندر داخل کر کے مختلف قسم کے گمراہ فرقے بنا لی، طرح طرح کے فرقے بنا لی اور اصل چیز کو چھوڑ دیا، طرح طرح کے محرمات اور مشکوکات چیزوں کو اختیار کر لیا اور دین کے بنیادی عقائد کو چھوڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا جیسا دوسری آیت کے اندر ہے کہ فرقوا دینہم شیعاً لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں گروہ گروہ بنا دیے طرح طرح، آپ کا کچھ تعلق نہیں ان سے۔ یہ گروہ بندی اور فرقہ بندی جس میں دین کے اساسی اصولوں کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو غلط معنی پہنا دیا جائے اور غلط عقیدے گاڑ لیے جائے اور ان پر اعتقاد رکھا جائے اور اعمال کے اندر بھی اچھے اعمال کو چھوڑ کر غلط رسومات کو اختیار کر دیے جائے، یہ مہلک بات ہے۔ یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ گمراہیوں کے فرقے اور اس کی انتہا جہنم ہے، یاد رکھنا۔ تو کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی اپنی بات پر ہی خوش، سمجھتے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط، یہ سب گمراہ فرقے۔ لیکن یاد رکھنا یہ گمراہ فرقے وہی ہوں گے جن میں اساسی دین کا بگاڑ ہوگا، فروعات مراد نہیں ہے اس سے، فروعات دین کے اندر توسع ہے، اس کے اندر اختلاف بھی ہوگا، بنیاد ایک ہوگی۔ مثلا یہ جو مذاہب مشہور ہیں، مذاہب اربع یا محدثین وغیرہ، ان کا اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ اس میں داخل نہیں ہے فرقہ بندی میں، یہ سارے ہدایت پر ہیں۔ کلہم علی الہدا، فرقہ بندی میں اساسی چیزوں کو جس میں تبدیلی ہوگی، عقیدے میں اور رسومات کے اندر، اعمال کے اندر وہ گڑبڑ کریں گے، وہ اس کے اندر داخل ہوں گے فرقہ بندی کے اندر۔ جیسا کہ یہود اور نصارہ نے فرقہ بندیاں بنائی اور ہر ملت کے اندر فرقہ بندیاں موجود ہیں جو گمراہ کن فرقہ بندی، جن کی اساسی اصول ہی بگڑے ہوئے ہیں، رسومات ہی بگڑے ہوئے ہیں، اعمال ہی بگڑے ہوئے ہیں، کچھ کا کچھ بنا ہوا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، چھوڑ دیں ان کو ان کی غفلتوں کے اندر، غمرہ بے ہوشی کے اندر پڑے، ایک وقت تک دنیا کا وقت یہ گزار دیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ ان کو امداد پہنچا رہے ہیں مال اور اولادوں سے، ہم ان کے لیے بھلائیوں میں سب کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود، نافرمانی کے باوجود، اللہ تعالیٰ مال اولاد میں برکت دیتا ہے، کثیر بنا دیتا ہے، تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھلائی میں ان کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ استدراج ہے، استدراج اس کو کہا جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے جس سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان اللہ لیمحی للظالم، ظالم کو بھی خدا تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، جب تم دیکھو کہ ایک شخص نافرمانی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور خدا کی نعمت اس کو زیادہ مل رہی ہے اس کے باوجود، تو یقین سے جانو کہ یہ استدراج ہے، خدا نے مہلت دی ہے، یہ یقیناً کسی وقت مصیبت میں مبتلا ہو، ہو سکتا ہے کہ اس زندگی میں نہ ہو، مرنے کے بعد فوراً مبتلا ہو جائے، لیکن یقیناً مبتلا ہوگا، دھوکہ نہ کھانا اس سے۔ نافرمانی کے باوجود اگر نعمتیں مل رہی، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے بلائیوں کے اندر سب کر رہے ہیں، بلکہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ تو استدراج ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، عنقریب ہم پکڑ لیں گے، گرفت کریں گے، یہ سب مجرم ہیں جنہوں نے اساسی دین کو بگاڑ کر طرح طرح کے باطل فرقے بنا لیے اور دین کے اساسی اصولوں کو چھوڑ دیا، توحید چھوڑ کے شرک پکڑ لیا، اعمال صالحہ کو چھوڑ کر رسومات فاسدہ کو اختیار کر لیا، عقائد حقہ کو چھوڑ کر باطل عقیدے بنا لیے، حلال حرام میں امتیاز چھوڑ دیا اور تمام غلط باتوں کو اختیار کر لیا، اس میں مگن بھی ہیں، خوش بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہمارا سلسلہ ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ نہ سمجھے، بلا یہ شعور، ان کو شعور نہیں ہے، یہ تو خدا مول دہران قریب پکڑے جائیں گے، گرفتار مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون ان الذين بے شک وہ لوگ جو وہ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ جو دیتے ہیں وہ چیز جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ بے شک انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے تو یہی لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں بھلائیوں میں اور وہ اس کے لیے سب سے آگے جانے والے ہوتے ہیں اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بولتی ہے حق کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان نافرمانوں کے دل غفلت میں ہیں اس سے اور ان کے لیے اعمال ہیں اس کے سوا جن کو وہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ جب ہم پکڑیں گے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب کے ساتھ پکڑتے ہیں ہم ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو عذاب کے ساتھ تو یہی لوگ پھر چلاتے ہیں قدر سے حکم ہوگا مت چلاؤ آج کے دن بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے تحقیق تھی میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تم کو بس تھے تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پلٹتے تھے تکبر کرنے والے تھے اس کے ساتھ اور قصہ گوئی کرنے والے تہجرون اور بےہودہ باتیں کرتے تھے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید ذکر کرنے کے بعد نافرمان لوگوں کا حال بھی بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا اور اللہ کا پیغام جس طرح انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا اس کو بیان کیا اور لوگوں کی نافرمانی اور شرارت کا ذکر کیا آخر میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی اللہ نے کیا پھر تمام رسولوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک تعلیم دی تھی اس کا ذکر فرمایا ہر ایک نبی اور رسول کو اللہ نے یہ دو باتوں کا حکم ضرور دیا تھا کہ قلوا من الطیبات واعملوا صالحا ہمیشہ حلال اور طیب چیز کو کھاؤ اور استعمال کرو اور نیک اعمال انجام دو یہ گویا ملت کا اصول تھا جو اللہ نے تمام نبیوں کو ہر ایک نبی کو یہ اصول بتلایا اسی اصول کی تعلیم اللہ نے ایمان والوں کو بھی دی ہے جیسا کہ یہ نبیوں کو اللہ نے دی اسی طرح یہ تعلیم ایمان والوں کو بھی اللہ نے دی ہے لیکن بعد میں لوگوں نے اس ملت کو اس کے اندر اختلاف کرتے ہوئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور مختلف فرقے بن گئے بہت سے فرقے گمراہ ہو گئے جنہوں نے اصول دین کو ترک کر دیا اور ملت کے بنیادی اصولوں کو چھوڑ دیا، یا ان کو غلط معنی پہنا کر غلط مطلب لیا، اعتقاد فاسد ہو گیا اور اخلاق بھی بگڑ گئے، مختلف قسم کے فرقے بن گئے، ہر ایک اپنی اپنی بات پر مگن ہو رہا۔ اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، غفلت میں پڑے رہیں، جو کچھ ہم ان کو مال و دولت یا اولاد یا سامان زیست ان کو دیتے ہیں اور فراوانی سے ان کے لیے ہر چیز کو مہیا کرتے ہیں، یہ نہ خیال کریں کہ ان کے لیے بہتری ہو رہی ہے، بلکہ یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت ہے، ایک نہ ایک دن یہ خدا کی گرفت میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے توحید کو بھی چھوڑ دیا ہے، قیامت پر جو ایمان لانا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور ملت کے جو اہم اصول ہیں ان کو بھی انہوں نے ترک کر دیا ہے، اور یہ لاہ و لابھ اور عیش عشرت کے اندر یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ مترفین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نہ ایک دن ان کی گرفتاری ہوگی اور یہ مبتلا عذاب ہوں گے۔ جو کچھ ان کو دنیا میں سر و سامان مل رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہتری ہے، بلکہ یہ تو استدراج ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا، شعور نہیں رکھتے۔ ان نافرمانوں کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایمان والوں کا حال ذکر کیا ہے اور ان کے اوصاف اور ان کے خصائل بیان فرمائے، بعد میں پھر ان نافرمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے البتہ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے اندیشہ کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، نیکی والے لوگ ہیں، وہ اپنے رب کے خوف سے وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، اور جو خدا نے انعامات دیے ہیں وہ اس کی ناقدر دانی نہیں کرتے بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہر وقت ان کو خوف رہتا ہے، اور اپنے رب کی آیتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آیات میں معجزات بھی داخل ہیں اور قدرت کی نشانیاں بھی اور احکام بھی داخل ہیں اور کتابیں بھی داخل ہیں اور جتنے شرائع ہیں وہ بھی داخل ہیں، اصول بھی داخل ہیں، دین کے اصول، ملت کے اصول، سب یہ آیات کے اندر آتے ہیں۔ اپنے رب کی آیتوں پر، رب کی باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنا وقت بسر کرتے ہیں، اور والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتے، وہ خالص ایمان اور توحید پر قائم ہیں، عمل میں بھی ان کے سچائی اور اخلاص ہے، اور کسی قسم کا شرک جلی ہو یا خفی ہو کسی قسم کے شرک کا ارتکاب نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ وہ شریک نہیں بناتے کسی چیز کو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادت میں، نہ اختیار میں، کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بناتے، نہ نظر و نیاز میں، نہ عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پر وہ قائم رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ یعطونا، جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، یا ایتا کا معنی کرنا، کرتے ہیں وہ، جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور قلوبہم وجلت، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعطون ما آتوا، یعنی جو بھی صدقہ، خیرات یا نیکی کے کام کرتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت میں موجود ہے کہ انہوں نے دریافت کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ حضرت یعطون ما آتوا سے کیا مطلب ہے، کرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں سے کیا مراد ہے، آیا چوری، ڈاکہ، زنا، بدکاری کرتے ہیں یہ مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کے سامنے ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ممکن ہے ہماری یہ کوششیں قبول نہ ہوں، ان میں خامی رہ گئی ہو. ان کو ڈر لگا رہتا ہے، بے فکر نہیں ہوتے وہ. یہ بے فکری تو منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق شخص جو ہے اس کا اور ایک مومن اور مخلص کا فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ نیکی اور خوف کو اکٹھا کرتا ہے، جمع بین الاحسان و شفقہ، نیکی بھی کرتا ہے اور ڈر بھی ساتھ رہتا ہے کہ شاید اس نیکی کی جو شرائط ہیں وہ ہم نے پوری نہ کی ہوں، اس میں کوئی خامی رہ گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہ ہو، ضائع ہو جائے، ممکن ہے اس کا امکان ہے. تو وہ ساتھ نیکی بھی کرتے ہیں اور وہ خوف بھی رکھتے ہیں، نیکی اور خوف کو جمع کرتے ہیں. اور منافق آدمی جو ہے اسات اور امن، منافق آدمی جمع کرتا ہے ایک تو برائی اور دوسرا بے فکری، وہ بے فکری ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے اور ساتھ برائی ہے. تو مومن آدمی نیکی اور خوف کو اکٹھا کرتا ہے، یعنی اس کے اندر نیکی پائی جاتی ہے اور خوف پایا جاتا ہے، اور منافق کے اندر برائی پائی جاتی ہے اور بے فکری پائی جاتی ہے، کسی چیز کا فکر نہیں کرتا. تو یہ مراد ہے کہ نیکی کے اعمال انجام دیتے ہوئے پھر بھی ڈر لگ رہا کہ ممکن ہے یہ قبول نہ ہو، تو پھر کیا بنے گا، ہم تو خالی ہاتھ رہیں گے، مجرم رہیں گے، کیا بنے. اس لیے ڈرتے بھی رہتے ہیں. اسی لیے ہر عبادت اور ریاضت کے ختم کے وقت انسان کی رجا اور خوف کے درمیان حالت ہونی چاہیے، وہ پر امید بھی رہے اور سال سال یہ بے فکر نہ ہو جائے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہی ایمان کی علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. کرتے بھی ہیں نیکی کے کام اور پھر دل میں ڈر بھی ہے کہ رب کے سامنے جانا ہے، ممکن ہے کوئی خامی رہ جائے، قبول نہ ہو، وہاں پر کام نہ دے سکیں. یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ کھٹکا بھی لگا رہتا ہے، مغرور نہیں ہوتے، نیکی کے باوجود ڈر لگا رہتا ہے کہ خدا جانے اس کی قبولیت ہے یا نہیں. یہ قبولیت کا مسئلہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، ہر شخص کی ہر نیکی تو قبول نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس شخص کی نیکی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اور کئی شخص ایسے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، عمل تو کر لیا ہے لیکن قبولیت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتی. تو یہ فرمایا کہ وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، وجلتن، وجل خوف اور ڈر کو کہتے ہیں، کہ اس لیے کہ بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، وہاں اس کی بارگاہ میں یہ سب نیکی ہیں سب اعمال پیش ہوں گے، ممکن ہے ان میں کوئی خامی یا کوتاہی رہ جائے، قبول نہ ہو، ہم خالی ہاتھ رہیں، ہر وقت ڈر رہتا ہے. تو جس آدمی کی یہ کیفیت ہوگی کہ رب کی باتوں پر ایمان ہے، توحید خالص ہے، شرک سے بچتا ہے، ہر قسم کے شرک سے نیکی کرتا ہے، تو ساتھ خوف بھی رہتا ہے، تو فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں جو کہ یسارعون، یہ دوڑتے ہیں، فی الخیرات، بھلائی کے کاموں، جن کے یہ اوصاف ہیں. وہ پہلوں کے بارے میں فرمایا، وہ غفلت میں، آگے پھر ان کا ذکر آ رہا، بزروں کی غمرتیں ان کو چھوڑ دیں، اپنی غفلت میں پڑے رہیں، مدہوش رہنے دیں. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں یسارعون، مسارعت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، فی الخیرات، بلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جیسے فاستبقوا الخیرات، بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، برائی کے کاموں سے ہاتھ کو روکو اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. یہ لوگ ہیں جو مسارعت کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں اور دوڑتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور یہ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، یعنی نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو کرتے ہیں اور یہ سبقت کرنے والے ہوتے ہیں. یہی چیز ان کی بہتری کی نشانی اور علامت ہے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اس کے برخلاف جو خدا کے نافرمان ہیں، منافق ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں سست ہوتے ہیں اور برائی کے کاموں میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر، کھیل تماشا ہو یا اوریانی فحاشی کی بات ہو یا رسم و رسومات ہوں، یعنی شرک کفر کی بات ہو، ادھر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، نیکی کے کاموں میں وہ ایسا نہیں لیتے. تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو یہ دوڑتے ہیں بھلائیوں میں اور اس کے لیے سبقت کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے بالمقابل آل ایمان اور آل اخلاص کا حال اس طرح ذکر فرمایا. ارشاد ہوتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعہ، ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اتنی تکلیف دیتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ جن میں حقیقتاً اخلاص ہوگا اور اپنی طاقت کے مطابق جو کام کریں گے یقیناً خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، کیونکہ طاقت سے باہر کسی شخص پر باز پرس نہیں ہے. مکلف انسان جو ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق ہی اس سے گرفت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اور جو اس کی طاقت سے باہر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے باز پرس نہیں کرتے. اسی لیے دین کے اندر بڑی سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیونکہ یہ دین جو ہے یہ دین حق، اس میں آسانی ہے، الدین یسر، اور ہر عذر کے وقت اللہ نے کوئی نہ کوئی رخصت رکھی. جہاں عذر ہوتا ہے وہاں رخصت پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا اور اسی پر راضی ہو. عبادات کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانیاں رکھی ہیں کہ جتنی انسان کی طاقت ہے اس کے مطابق ہی اس سے باز پرس ہوگی. لیکن انسان تو اللہ کی جو دی ہوئی طاقت ہے اس کے مطابق بھی کوشش نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ان کے سامنے خطرناک صورت میں ظاہر ہوگا. ہم نہیں تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور پھر ہمارے پاس ایک نوشتہ ہے، لکھا ہوا کتاب ہے، جو بولتی ہے سچ بات، یعنی اعمال انسان کے محفوظ ہیں. اللہ نے ایسا قانون بنا دیا ہے کہ انسان کی اعمال اور نیکیاں بدیاں ساری محفوظ رہتی ہیں، ضائع نہیں ہوتی اور کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی کسی پر. جو مطلب یہ ہے کہ اس نے جو عمل نہ کیا ہو وہ اس کے حصے میں آ جائے، نہیں، یا جو برائی نہ کی ہو وہ اس کے اعمال نامے میں درج ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اور صحائف اعمال محفوظ ہیں جن کے اندر اعمال درج ہیں. یہ وہی اعمال نامہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ جزائے عمل کے وقت سامنے کر دے گا. اقرا کتاب، اپنا اعمال نامہ خود بخود پڑھ لو. آج جو ان پڑھ ہیں وہ وہاں پڑھ لیں گے، وہاں ان کو یہ توفیق مل جائے گی کہ اپنا اعمال نامہ خود بخود ہی پڑھ لیں. یہ وہی ہے جس کے اندر ہر چیز درج ہے، جیسا کہ سورہ کاف کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ وجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہے وہ سب کو حاضر پائیں گے وہاں، اور کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ. عجیب کتاب ہے، اس سے کسی ذرہ سے ذرہ چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کو درج کیا ہوا، محفوظ رکھا ہوا. وہی ہے، ایک نوشتہ ہے جو حق کے ساتھ بولتا ہے. جو کچھ انسان کے اعمال ہیں، تو جیسا حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انما اعمال احصی علیک، یہ تمہاری اعمال ہیں جن کو میں نے شمار کر کے رکھا ہو. جو آدمی ان میں بھلائی کی باتوں کو پائے اس کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اس کے اندر برائیوں کو پائے فلا یلومن الا نفس، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ وہ یہی کچھ کرتا رہا ہے دنیا میں. زیادتی کسی پر نہیں ہو، کسی کا کام کسی کے پلے ڈال دیا جائے، یا ناکردہ گناہ اس کے ذمہ ڈال دیا جائے، یا اس کی کسی ذرہ سے ذرہ کی ہوئی نیکی کو بھی فراموش کر دیا جائے ایسا نہیں ہوگا، زیادتی کسی پر نہیں ہوگی. یہ تو حال ہے جو آل حق تھے اور ایمان والے اور توحید والے لوگ تھے. اللہ نے پھر ان نافرمانوں کا ذکر کیا جن کا ذکر پہلے چل رہا تھا، فرمایا بل قلوبهم فی غمرتن. بات یہ ہے کہ ان کے نافرمانوں کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس طرف سے من ہذا، اور ان کے اعمال ہیں اس کے علاوہ جو ان اعمال کو کرنے والے ہیں. وہ اعمال جو آل ایمان کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، وہ جو توحید والے جو اعمال کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ان کے اعمال اس کے علاوہ ہیں، دوسرے قسم کے اعمال ہیں جو وہ ان کو کرنے والے ہیں. اور وہ اعمال یہی ہیں، رسومات اور شرکیہ کفریہ باتیں، نفاق کی باتیں، بدعملی کی باتیں، لاولاب کی باتیں، کھیل تماشے کی باتیں، جو غفلت پیدا کرنے والی وہی کرتے ہیں. ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر دھیان ہی نہیں ہے کہ وہی کچھ ایمان کی بات بھی کرنی چاہیے یا کوئی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ادھر بالکل دھیان ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے. اور اعمال بھی ایسے ہیں کہ جو دکھاوے اور ریا کے لیے ہیں یا رسومات کو پورا کرنے کے لیے، جن کو وہ کرنے والے ہیں وہ ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے والے اعمال نہیں انجام دیتے، بلکہ رسومات فاسدہ کو انجام دیتے ہیں. ہر خوشی اور غم کے وغیرہ وہ اپنی رسومات پورا کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایسا کام کریں جو مفید ہو اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کچھ کام دے، ہمارے لیے مفید ہو، یہ نہیں، اس کو نہیں سوچتے. اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، مسلمانوں کی جماعت کے لیے بھی، انسانیت کے لیے مفید ہو جو کام وہ نہیں کریں گے، کام وہی کریں گے جو بس رسم و رواج کا ہوگا، وہ اور برائی والا ہوگا، وہ تکبر والا ہوگا، شیطان کی دخل اندازی جس عمل کے اندر ہوگی ویسے اعمال کریں گے. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَا عَامِلُونَ، ان کے لیے اعمال ہیں اس کے علاوہ جو جس قسم کے اعمال آل ایمان اور آل توحید کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان اعمال کو وہ انجام دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، ان میں سے جب ہم آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، وقت گرفت کا آ جاتا ہے تو پھر وہ چیخنے لگتے ہیں اور واہ ویلا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، چیختے چلاتے ہیں، سر پیٹتے ہیں. ادھر سے حکم ہوتا ہے لا تجر الیوم، آج کیوں چلاتے ہو، آج تو کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں ہوگی، اتنا عرصہ زندگی کا رہا، تمہیں مہلت دی گئی، ہر چیز ہم نے مہیا کی، ہدایت کا سامان، تم نے ذرا بھی توجہ نہ کی، آج جب گرفت کا وقت آ گیا ہے تو آج تم چیختے ہو، چلاتے ہو، واویلا کرتے ہو، آج کہیں سے مدد نہیں آئی. کل کانن آیاتی تتلا علیکم، میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھی، میرے احکام، میری باتیں، یعنی میرے نازل کیے ہوئے شرائع اور قوانین تم کو پڑھ کر سنائے جاتے تھے. فکنتم علی اعقابکم تنکصون، تم تو الٹے ایڑیوں کے پر بل پر الٹے پلٹ کر بھاگتے تھے، ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ سن لیں کہ کیا بات ہے، توجہ ہی نہیں دیتے تھے اللہ تعالی کے احکام اور اللہ کی باتوں کی طرف، الٹے پاؤں پھر کر جاتے تھے اور بھاگتے تھے، جیسا کہ اکثر مشرکین منافقین کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا، شور شر کرتے ہوئے بھاگ جاتے، کہتے تھے کہ شور شر کرو تاکہ آواز ہی دب کر رہ جائے. منافق بھی ایسا تھا، کھسک جاتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے، جان بچا کر یہ تسللون لوازن میں آنکھ بچا کر چلے جاتے تھے، یہ بات ہی ہم نہ سن.